kuira kinga kiki kiawe na soko bakuani na kubahari gania na kamora anche keroto soa manganamu na yaiga kero yomo itobo kulie karamu ne karatasi usege tabu olika nga kiende na bora nyore na ayo marandi ayago konyiro no konye nonde wono nikona aliku ilali bageri yawe numola limbi yomo na soko ngari baga tigango toile kinga kiki asoko saba Tata nyasaye omotonge yorone nse na vyonsi eviro. Biyamona asenge nche yobu ya novo rende buwa vene wato rendire. Yumaye wikengi mana ende wato retire paka lera situ keriga diaramis. Erio onyare kwa wukwana na intwe wetera uwamate vienka. Nga kitoka ni ito nyako batoko batoko menya ekero tole moya asobo iko buwensi. Nyaso ito obu amate buwenka na buwe kanisa yao. Na buwochi serekari chi yao chonsi chiko amba asobo iko buwensi. Nganga onyobo roso nobo serabu hao tivuwa watoka asenka. Enka nigera ave enka yeme chando nobo roro na mangana mangi. Ayu ato eto mogo kono morembe. Na ayoko wanikuwa ocha sabana ba onko linga kerenka. Umogaka numo gina na habana. Vanyore nsema ya vena so mogo kona ukubaka na ugotogia. Elio ubujabu wa obogende koro rekana na gotogi kwa sinkiria. Kolenda senti yomo wa saitani chinga kichinyinga buwate akolieru alomete riansa chinkachi yao ni chinkachi yawana vahao. Na kire ero yeko wala watu leti yense ya moto nyaka watu kuegera. Na wose mania na kubu wa mwana soko yedera nikimoika. Toro renga inkyo kukwa na kuruwa samarika ama chenu wocha asetole igoro ye chinkachi. Wono tigomo ikomo chenu watu oro kereria. Na kubuwa mwona tuwa vera mamo chando onsi ya seto akolile tuwa chile mamijeo kwa nikuwa hao. Na weta nikonya sao ntumie mune keveke lero. Uyo mintoto ya weto kubuwa teno mwongila yunisi mwagambi ama uyo minto ntiri. Etuwa sabide nyasaye onya akoba koto chena. Na endo oto tumie mune iveke lorubi yao. Umo iko mochino chaka mwona intwe. Na indo loko ora mwona intwe asobu ya mwa Yesu Kristo ora mwaboria. Amina. Aba ancho bia mwono asenge nchunye sana enda atu anche ile tuwomeo neri tukoli ya lero. E wiki eri antu aligero liya mangana na tokarolanga kero yomo. Aba saja bolon simba ancha pakarangina. Nga mbabu wate chinga kichiawe na baga neriko ilana ba mote ni asare na kumwela ni ngambi ya mono. Ntua aligele to karoranga kiero mogo komo nene ekeroko ile nse mo asoko motoge nyasaye asa mayago kore ile. Na toka aligele to karakela ya mo kore ilu wa maya. Na anga kiende sito kwa ere saa ya nyasaye ato kore ile nga ntua kwa ere sato nyare kwa batogo kura. Na senge nchi yobu yobu ato kore ira maya yu ato kore ira ato sese ni chinchira ao ao. Tukate ya ono nga kiro yomu labu ate nsemo yoko mwile nyasanga abu ya muna asoko mwakira enchira yoko usaba enchira yoko motoye uetira asama te. Na tukaroranga nyasaka kare kukwana nga aba antoba nevonsi pina tongira asoko iko buwense. E naba tongile banyako wabakoralia na gotangasa ogo togi kukwane banyako wabago ntogia. Nivonde tata ameranga abantu wago togi nyasa na abantu vee kuwa ya veka. Wose naba angina veka. Wose naba naba mbura naba nyaruka veka. Wose naba naba ke. Ama sachon siti ateretesi. Ekera atere pesi ya wangina waita beredie koru wa sisi purana na alito. Na hawa murali ende na wabatere tena. Enke yu tukalie tukalangu mugaka isa watere besi. Umu wangina gende sisi purana. Habana balinyasata ya wabatere alito na tena. It will be a wonderful, wonderful family. Nigera lekani nkengia, enka yoko motongi nyasa yomo koko chinga kichonsi. Enka ekwega, igoro yasu kagocha. Enka igorera aveko gania gocha, na kuumera na asoko mbaka nyasa asoko motongia. You can imagine kie nkengia koro lekana. Na wonye rocha seki enikyo, enkengia. Enke goteronye ensengi yeyogo sabla. Abantu bonsi bago kira kirikiri. Banya kabago soma lingana. Baigo rogo tera batera. Bako rogo sabla. Enka abantu bako rara no mohoko. Enka nere yu. Tuwa rigere tito karora. Nya kira yomu vekiru moyo. Tigiru moyo. Eku atigiru moyo nyakoba ukutuara. Kinga kitiawe nasoko mbaka nyasai. Kono leron torike olina inda mangana ande akare kokwane ranga inda kiende emechinere ya tigirubosa nan emechando nere ya kira asichinga cheito asichinyomba cheito inda kiendo onde otigaire bweka inda kiendo onde husi oirandile maega asenge nche yobororo emechando amakongu aumeranire naro Nanga kiende aba amate baye abasani baye abamwabo abairi banyari ko bakumutama nekerwa mutamire otigaire wieka nekera atigaire wieka ngakiago kora an tawale ato ato kolige ri abana ba mintu nima etenga abantu twatigiru twatigaire ntutweka watigaire ayebweka abana batigaire beka Omongi no tigaire bweka omosacho otigaire bweka ono ayana arobe ato ariyenya abatu atigiru twari bweka tole tweka ntubosa tweka tima atinga gosimi nkwane teke usiyeke byana otigwa otigaraye bweka ege songo bakora ateba ngaki na when you are left alone when you leave when you feel lonely ekerogo ibunga Ami nito ninge vye kantigarete. Ina kiroga neivye, onyare kwa magoko. Eke roko ligere limoino, kwa ligere bogeka, kwa ligere goro, kwa ligere maate, kwa mako nyongana, mtu tayo nono yomu wogo ikane, naye vyeka, na naye vyeka. Nkiroga neivye, onyare kwa magoko. Arena atura ligere yabana wa mtu. Ikiagera? Esa ena raga ne titu nyare ko batoko liye tororenga na biko nyare kane bintu biko chero bogi maboche enchi muna bora chenji enchere yeneria ekia onde ta saka monto onde ta sakera monto to akona rogendo na boko nyoro lero oyotige ile bweka na boko nyoro lero tore babere mambi nae wa mambi yo mochi ile na tige ile enche bieka nga kinga ne ile nyare ko banko ba na kinga ne ile nyare ko banko Nkomenya asobo gimobo kutikara nche buyeka. Ana are ya toko ligere. Na mono, ekero tuachira Amerika asetubwate amatemwa amange. Matemwa amange na arariaya. Na ye vye korega higo mwongina. Vana maoti bariga. Mosacho otariga. Aba mula ba mino mbaia. Basubati ba mino mbaia. Na baama tebe kenyoro mbalia na anga kiende morambi otaria no ina balisi ba mbalia ama buwata ni mwaga sangi na balamu mbalia na ye vieka na na ye vieko rega ekerora ye vieka igo kwa makonyoranga mareri ya goche ile na anga kiende mbubu akonyorile topu wati insurance topu wati nyakitari yora ayende topu wati asoko ragera Tubu ati ya sokorara, tubu ati ya yokoria, kayogochia. Asenge ncho, kuatika ilae vieka. Obo gimobwe, nga kio gane ilionya kwa wako menya, aso obo gimamuno obo. Pasacha. Na vena nyarika na mongi na otari ya Amerika, hey. Mongi na otari yopi, anaba ombari yopi, abaibu ulibaba ombari yo. Ana wami no mbaiyo Basani baumbayo bagotami na egie kore na kyoga ne iyo nya areko bagokomenya asobo gimabuno ogwe osana arotomenya tabana bami abasacha abange bangina baito mbaria abangina abange bagaka baito mbaria niho tokorere rise rimo twabere tokorere obo tukono omubaso ojikorile ili onyoranga mkwagane togo sira osirwe eita kuruwa somo gako osikuruwa somo ngino osikuruwa saba anabao osikuruwa saba ibori bono mwari akuwa nyoranga aseta iyo monto tayo osira nga kioga nili onyare kwa kora nchiora kore kero mwagimobu are ana atoko liya wana wamini ekero kwa lani ekero kwa unga umeojo katika hali ya upweke upweke gonga watiru aegwe na yoweka aegweka asege singa kieme chando na kioga meirio menye na kioga meirio nyare koba gogo menya ana aroto la abeto uko ligere liya awana wa mintu wone yetabu tola abeto uko ligere liya kiratu igorene ne yetabu geko lukwaba ibirania iko mina isa teke mungo kia ritano wa ibirania kumina tatu fungura tano Hebrews 13 verse 5 omong na Yunesi na agosoro ile cha kango aso oto igorelege tabu yekoto somere uga yeke usi nana ni yego tewa iga kumola avanti kibesa moisa nekele nevi mole na vio kekia gero manyeno otevile tingo tingo gotiga ano nyanga ke kose tingo tingo korevela naende ilole rango igo ya tewa nga timbova timbova avanti kibesa moisa nekene vimole na vio ekia gero manyene otevile tingo gotiga ano nyanga ke kose tingo korevela Bia mono. Tima iti nga oyue le umo ino mo usi oncho le tego lakini akero nko gerie kumbu ata se umo no keruli. Umo no we keruli umo landi yonga kola nse kiange ne keruli. Ono umo no we gesonga kare kukwa nga. Let your conduct be without covetousness. Ono inga tiga evi koru vyao vinyako vikoreka na vikabuati evi nto viko nyarakoba viko semeria osivi nto viko nyarakoba viko merele ora nyako wako merele mate na kubuwa mono inge nchende koniveti ya sinesi neringa neke roko romo nto ndabu watege nto kende watu wale virenga ringa nae kangingu wage tuara kenyo jo montori abuate ono tuliko gami tuliko twari biengere limeya edia ogetwara sobia nigo kunote toge twala borage twana na sinchira yobobe lakini bona no paure karagara otabanga tiga ok chimbwa chino wasebi konu bine binyara ko babikororekana bitabwati ogosemere gosoko melle bintu byabanda matenge nkeyo kubwa mono elio nyare kwa mogo isaneka nevi evi evi mogo ate kero monte isaneke ne kiabu ate na senge nchwa ekia gere ero tevi renga ti ngo gotiga I will never leave you ti nko nyara kwa bango gotiga na indo maote vanga ki no forsake you wana marieta ya I will never leave you I will never forsake you iga iga na babu ate obolito nyaso ito na ro yote banga tiga chimbo cheito tiga chimbo cheito tiga bikoru vyeito binyako bikorekana bitabwa tie okomerera materi nto byabande igo nga kibona anya ko bwate akagali kao akubwat anya ko bwata kayanga ka akubwat isene kana karakuwa kwa kunyasa ko ile ne kera ko ile igo ono nende naru yote ebiringa nga nonye kobwate ebike na die die atebire isaneke na birabi ne kera atebire goma otebinga ekero isaneke nebio na endo lile chile chia yego teronga bwana nyasao yo tago utiga na kubwa mono tao kubwa tuka tokole tao kole mela tao kubwa tuka chana wana wake sabu yeye iga ndona aligele tia mangana ya kambeka chinguru na kubwa mone kero nkonyora ama randia ayye sakari kura andeli haba ado kiwa baye ama randio moerio ama randia kubwa ayo wa semeria ama randia kari kubwa tigira goso obo randia kari kubwa tigira po moeria so kubwa teria nga nonye nsego cha kubwa munera ave nonye nsego cha kubwa oncho kire munera aba oncho kire nonye mechandere motu ye ino ege ntonte kubwa teria neke na reira mwona inwe na nyanko genda siri na ende ninya ale kubwa ngutigara kubwa mwona inwe eke rooso mweta ukia mataye merongewe na isano isato eke mungo kia eke merongewele nga kipo nga kiesa kareko kwane kerago tulikira mangana kuhete la sumo sumboe mataye mataye merongewe na isano isato eke mungo kia merongewele jago tewa nga moko boroke ya kubura kaya msina wachiyete na rola njeni goinda mwona inwe ama na rola njeni goinde mwona inwe ama tuko nchiko yuko mwari uwente Amina. Kwa yangu toa kuwana na inda wana wa mitu. Igege ndotoka ndatukwe ira nkenga kii. Eke roo kunga watiga ira hebuyeka. Wono kende nkere ega iga otake teko. Nta ete kore eta sevi rengera libi yao. Eki ara ubo gima wogo ikabuara abobo. Kwa hivunga watiga ira hebuyeka. Lakini rende oye wotiga ira hebuyeka. Yeso nage ndatoko tulira chira nga. Yenda mwege li haba anto. Na kubwege li alionsi na haba chikire. Na kweta ni goligele inje ni ngonda mwona inwe ama tuko si piko yiko mwaeri obwe nse yiko bono yiko nte teko kotegi umusani nga ki na mwona alolenga watike ila yebweka lakini yiko nteke tena inda kero kuwa ligele ili nse na chinsemo chonsi kuwa alolenga na yebweka kerele watike ile na indo ile nse meye ma ea tuwe ye mo poimo kia maisa oligele liguru na ekero kuligere ya igoro nigoko mora yeso kriso nechi ya chia ya chia kareko kwana nga kii tinko batiga motiga le ni mweka nigonda mwoneine mpaka omwaeri obwe nse mpaka omwaeri obwe nse yeso ito na ara mwoneine mangana maya ago tubika chingu ike kero igote nge mechande ya kome hirele kero kuatiga ira evieta inyorari nganeri yeso nga kibona ariete inyorachi ira chia yeso nakitiara goteva jigoteva nga yesa agateria waro kiwaye yenda muvegerie na kubateria babu atonse ya na vegerie na kere ikyo mumandenga ni gonda mo na inwe ama tuko ansi pita kwa mwaeri wense yeso yo yo renge na waro kiwaye na endo ororo pako mwaeri wense na erora mo na intwe yo nge kere mechando ya atanyolire tieto murigeri yeso yo abana wamini ekere mechando ya akiro uti ase chinka chie ito ekero tu atengiro neke nyoro ekero abasani baito bato tamire na anga kiende none ekero mosacha akire virenge chimbara achire osomo kungwa agotamira achire wono ligere rianga ki naro otago tige na kitu wali eko rugoro ya sakara watabanga ki mwisa nekene vimobu ate na weta nigo na taa kuko tigo tiga rae vieka he will never leave you nor forsake you ulinya saa na yeso otolie lekira na onde amo nenyo mpaka omo ero vienzi ino mwono igweto onde naro ura tiga rae vieka ya ntoke ende ekola kuchinse mwono tole nga ki kumbe vivye vire ngele li saitani yako onde tere vire nga nje vieka ande kumbe tibi nje vieka mbaro vinde naro otole amo nere no nyati ndiko mora asa maisha yake yake mwenye bantu lakini asa maisha yake moika nigonkoba nigonda mwana nyasaone nigonda mwana yesu kiarole chira nga nyasata agontiga na yesu nigara mwana nje mpaka mwaero wins wane getabu kende taa lige ne getabu ya samwele ya mo ikomine ibele vungo vya vya mero gevele na vivele mangana nara karego kuwana maya vana vami nto aina alago mbeka chifu runga noanya menye tubo gima menyereto ubo kongu wen chano nobororo na inga kieni na ikea senko yeria mariga pono umo sani nara igabugo kumi ovene na eronta edotori yereta uya samu yere tangani ikomi na ivele 22 nga kiego kuana ntangani wese ya kabele ntangani first Samuel 12 verse 22 Ansara wana karanga. Asomo nungo. Eh. Asenge njeli Italia, asenge njeli Italia ye omonene. Ta kubanga inwe abantu baye. Ekyagira nigankete kubakora mobe abaye. Amina, mangana maya gawa tebea senga, for the Lord will not forsake his people, for his great name's sake, because it has pleased the Lord to make you his people. Nesawa ito, taa goto tiga, nesawa ito taa goto tiga wa ntubaye. Iga mana ba nintu, asenge nje rietaria yeso vio, asenge nje rietaria nyasaye. Asenge nchyo ye rietari ya nyasai. Asenge nchyo koro kwa omu kresto. Asenge nchyo koro kwa nga kwa nachire. Nako wachole epa alago senchere yoko mbuati nyasai. Na wachole senchere yoko kora. Nevago weta sema temwa. Nevago weta sebi tunwa. Nevago weta sebi tongo. Nevi tunboko. Kwa chori le nyasao yu. Na senge nche kwa chori le nchere yu. Nga neva nga neme chande gochiko gochera. Omane nori le ira nga ki. Tago otiga. Ona mama teba hitu na barato tige ye. Aba ibori na bago to tiga ye. Aba sani na bago to tiga yes. Lakini naro tago tiga senge nche ye. Rietari ya ye. Oyu le nyasai. Ono nyukore na nyasai. Notaba na inche. Muchando noro abana bamindo ekerora mona nyasaye one year with God with Jesus pono notaba monenge muchando noro ya kumbu yamono kora mona nyasaye nigere byambu yamono kubwa ekerora ekweka otaria mona nyasaye nyasaye takara tenga asenge nje yeriye taria Nyasaye itako tenga asenge chaba atakana abane. Na enda asenge chile rietariane. Hono ya yokele nga kiere vya. Nga tinko nyara kobanko batiga. Tinko batiga. I will never forsake them. Abantaba igabane. Ase rietariane. Bantaba tinko batiga no nya. Tinko batiga. Ama anabani ntu mwabile mokorora alia sichi inga chito tuluete usi. Tuwabile tokorora abantu banya saa abana bani ntaba saa nyaba hili. Nye kere mechando ya abacheide. Ege ntugeko bakonya saitani kakoma ama akoma eti solution kwa saa akoma ama kibunga. Onye ne mechando ya gocheide. Onye no mosacho gochandide. Na hindi wakote hirilingo gotigane. Ona senge nche ikilata hirilingo gotiga. Nchioko menyera soko iko vye nsonya karoleme chado chiko menya evyeka. Aga asumu nkare nga wata ngotera. Omonto onywa mariogo. Goso omonto rigia ngolivu ya sungia. Asenge ncho yevi ntevi simenia. Hikare kori yerenga no nyobo ki mabunga chenchi rigo. Omo sacho yontigire. Omo kungo yontigire. Pono nanye ya ikere igaba sani bane ba antigire. Tingwe ilusi moyo. Tingwe ita. Na haroro otaligo ntiga oyokoro kunyasaye. Abana ba mito. Oyokoro kunyasaye. Na otoka neirie togende. Na tumuariga nikege mase chinka chito. Ekere mechande kore kanoro. Pono liga ako nyara koba. Oko tolemia. Na koba mono oba ange kege mamo na intue. Na kie kogere kerogo somege tabu Isaya merongene neyemo Eke mungo kia ege ikomi Isaya merongene neyemo Eke mungo kia ege ikomi Nkibu gata mwangana geko nyara kwa geko rotebia na mangana anigara mangana maya soko segeta kegima onyendi itu wako nyara kova toko ya irigiro ya kero ya moito na angakie ne kero tuwa umele nile na makongwa ngakia kareko kuwa na agaba ono kwetila sumu wansaye emero ngeene na yemo ike mungu yekumi nkia kukuwa na agaba mungu yune asa yo timo iroka njeni gwainde ama na inwe timo ichara njeni kinyasao ino mba weke chinguru mba konye mba rusye mba sire no koboko woko kio koboro onge buhane ono musani oyongo ikiranga kiende kwanyo ranga kwana chile eke usiti maeti nga kioko na jatamaa wose kwerusi ni moyo kwa roli nga nonyanta kumenye wa sobo iko buwensi tindo ujenge ntonko menye la sobo iko buwensi eke arankinda menye la sobo iko buwensi eke rombu ateme chando 1, 2, 3 paka yike nane meronge viri nki nko menye la sense mbu yanduo eke rogo ikerebi rengero liyevi miyoka paka ya sige tabu ya isaaga meronge nene ya meke mungo ya ikomi nga kigia teba siya not timo iroka eki agra nikondamo na inwe nikondamo na ye timo ichana eki agra nje nyasao ninko meke chinguru na hende ningo konye weta niko ninko buwate na waka boko kwa ne kwa boronge amina aminta wana aminta kwa kweteka na hivye kore minabu maumu hao ya mwesintori ya hivye ka lange higoro noere eke loro jenga waete ila makuwa manene mono ama ruele ama kweri evi ina chisegi okora amua oko genchua oko chenchua na angakie ende kobe kere ruwa mangana ya naria pono eke rogo ikiranga na hivye kabono otikaleta hivye kege singa gati ya ligere ria omwane no lire chiranga takuobwa naonde ya monaye tuwoni chani wa ninte nyasao ninkwa ya chinguru niningo konye na weta nigo kawako kwa ne kwa voli onko buwate wote nenie oko imokie oko voko kwa voro ngewa kawako kwa oko likuwa nyasaa niko buwato kawako kwa o pono nyasao oko buwato kawako musani musacho ntekelete na umu ngina vono morodoma gosavono mambianda osi asuri eke romo nena kubuate te eke ro chinguru chako ere ide na endo te nango komentari kende nkiaro ngo kiaro gotanga togenda asomo nenu uyo iga urambo ilo koboko kwaye erinda nyare koboko kubuata aso koboko kwaye kwa voli ote nene voro ono rende abanchwa ki kiragere onyare ko bagoko ibonga na evie kore ne kerore ibonga na evie kore ne kero keria ekero kwa mwevire nya sae pi kwa mwake ino kwa eri otari ko mwaliga ni yeso ta mwaliga ne time ye nkoro ya o yeso ono na evie kario ngo ekena nkigeta agero bogoriengo nkiota nyera mariogo ekiara na evie kuri lakini ekerora mwarigani oyo otari gogotiga oyo rire kiranga ni garabe amonaye goikakare na kare pako mwaeri obwense oyo teneine orambore toko buko otebanga bua toko buko erindo nyare kutuara chinguru oyine ere yeso tukira yomu itaga ni yaligie asinkaya ye oine atuwaka neidia tuwalika ni asikinka cheta abana ba mintu oine atuwaka neidia tanya haka watako motezie mechando noboro robolito wetera wano ngui kerere nga kiende ekero mangana ago chato nyora mangana ago chato nyora ba mintu ama bisambaro mubisa saitani gago tulige butuko no mubaso niga gane tikobu nachi nkati eto na saitani igonte ndeko batangasirega bana bintu naende nkuirolerande igonte ndeko tangasira saitani ni gato goleti kero yo menka yaye amaiso kero anka yo muntu ontegerere terero morogo nabono mandi ali saito gusike saitani ni gato goleti amaiso kerenka na anga kiende na abosoro ili toro lenka yonde ya aguro seke na hinde nerole ili toro lenka ya montonde ya agure eri nonyare koba gogo seka liike eri yo onye kuole korela leramo no montonde ya soko molera somo nene ya saida nye nke ya nyebuata nye rebie komo nyene ekiegele virecha matingi nigariete nigaromete eriansa isiko ga obo tuko nomo baso karikorara nigata yete kobu na chinka na hende kena na kia yende osige sile inkate ye tala nyegeri wabana wami inkate ye kare ya vile spare lani ya atigirwa ere tala nyara koreko nyorembe chando no inkate ye naone yemu na senge nche yu na kieka romo ni na karako teranga na nyo mungu yeti na seme chande yu timbo iroka na senge nche yeri nche nije nya sao inu na weta ni go ni mba mente mba e chingu lua senge yu ye inu na kerala ato e chingu lua senge ye ito na ade na ato konye na kerala ato konye ne ona amaye kurambura okoboko kwayanya okoboko tubwata okoboko kwa burungu ekero nyasao itara akobwata okoboko ase nka yao matingita akonyara okoboko ikange ekiaero obora bubwa yeso obora bubwa nyasae nigo bora mumureke atamo gotama kiandagire ikumi abana bamintu igye nka yao nigerigirie saitani ganyerigetie nigakonya konya wirigi iga egenta korigi nomogu omogu gotinda kwane nari nkwane teke gusinga omogu omosongora tenga ne avenue e avenue akonya korigi aga nkira akonya korigia omogu asa akonya ara kwa bweta na bwango okara nyonyore ngwa karoti mwao no gwa koti mwao aga nka aga nka ya yo ige koba upside down within a minute wasichi second impacte yo na senge nche iyo abanchwa na kitoko tebi unga bami ntu genda so mwenye no yu koru chinguru genda so mwenye no yu tie kile kote banga ni gana amo na ntu omo ne no yu tie kile kote banga nere vieka ora nyara koboko tovuata no koboko kuwa ekuwa voro unge chinka chieto li alion kote na chiare ndi abanchwa mwabele mwako soma magaseti mwabele mwako tegera chi radio mwabele mwako liye chi tv mwabele mwako liye asi chi interneti nga mangana agende ete kukole kana ase nyomo ama tukarero lani mwalige lady mwende mwaroni lide ekie nike nyomo asama tukaya togo kwane labana bami nto enyo meria abantu bale kogokera agoka kigima yani enyomo ya bwato bosera bwaye pero nyirigereri engaki amaega ekero twari ko ngomo saegete osaba saegete ngo korabale nyangi ekero yari go ikiranga nageri abantu twari ko genda twagoka endagera abantu bali endagera abantu baje nebyewo abantu baje nechinkwana chinkwana chiokwagacha chinkwana chikonyara ko bakikuru chobo semi obungaini obuya pero bona abantu abungo pero mbakaro ere naende chinyangi chiria monto tari konyara kwa baba kumere na kemovere nyume nyangi etarava igo yare koro kwe nyangi enkenu abana wanyasa enyangi enkenu na wako yare kutanga asunge enyangi enkenu nero era abantu ebamenya ine era abantu baokora ebintu by'okukumya ebityene kandi obuseera bwenyangi boiyo narekera obuseera bwenyangi bwaborire abaana bamintu enyoma yaawo kende nkeyo eryoki yatuyasira kende nkeyo eyindo kyemuki ekye n'okora n'omumoise kaegete neti endabuse neti endabuse ekworokide purity obokyenu bwanyasaye bwenyange enkyenu leero neekara o timanyite abantu barekogoka bakorware are nange nga nenyange yanyare betokogete enyange egotangaswa ekanisa kiwiiki isatu amatuko emerongo ebiri narimu yani akira omuntu bakogogete nenyange einaingi noo nkogenda rero abarandi mbabwati no negasi rero nyange kinyinge odisi nokigoki odisi odisi odisi why disi erenye koba ori magana mange njatangaswa amatuko emerongo ebiri narimu inkiwocha sainiga amagana aera enyangi bona asenga enkyo abantu abakokigo kyake enyangi bituko rirya bakokigo kya omorandi ekera kubabwata na kubaigeka kubabwata ebirandi ekera bakokigo kyake enyomo yabire nka yabo obogima bwabo oboya babokyake wetera ase amaseseni bwanyasaye wetera ase abasomba bari abekire ensemo rero kisese ekikwarigani abantu oikyasinka ng'oyo abantu abo n'abaana maama abantu naleeta abantu baana abaana bamimba oboseera bwenyombo mbuyo nasenga enkyo eyo omobu oibokire ono kiekora saitaani abekire kinkyara iga agendetere koburukani enyoma eyemaaso yemo eyemaaso yemo abaana baito banyomire togokaga gaki gakiare enge enyange tikari enyange engi eyomogo obe metienyi etano omo omwaka oyomo ebere nyange eite eyo enyoma eyakire roche abaana bamintu oika paka naende ikera nonya mbande abaana batoretera abachokoro ogikorigeri abaana abaya abaana abaya ebieni ebiya ebieni bigwekaine esokoro ebieni bigwekaine enginakoro naende amatuko makaigo ng'obe mbaiyo kaibagenda enyange yabutokire enyange yabutokire ekero oko ng'a watigairaye bweka kiorakore yeso nakibona ateaiga kega twarigete abwa isaya ngati bwobwa ekie nondamonaye nonya gwatigairaye bieka nonya gokora kanya ebinto biasarekire nonya gokora ngatobwati chinguru omone norire chira ng'a inkoa echinguru baminto oyo nyasaye otiekire goteba natoa echinguru nchera bango opromise ng'a iwill help you egoikari ituka erio ng'ake chingakoime ngende oro tingokonya lakini nyasaye oito gakwana ng'a nagokonya for sure he will help you goika agokonye naende ekere ate ng'a goika akobekere chinguru akoa echinguru for sure he will supply you ekiagera nere omonyene chinguru nekere ateba ng'a narambora okoboko kwa yakobwate kwabori agokonye korwa asembe chano for sure he will do it yohana 14:53 ng'aki yesu akare gokwana amang'ana gochase tore yohana 14:53 ng'aki agoteba lero ninye agoteba ng'ati nkobatiga ine buna chintakana ninchiche atemole yesu amang'ana amaya abantu ori okoung'a otigaire bweka bori aga oroigwete ng'a naebyokore enyomba nyasa otebire ng'a takototiga tobe muna chintakana chintakana noori otabwati abaibori baye tata na mama bataiyo abuda butinta kana na bono yeso gani gakaraga ki igaba teria boro kubanya tin ko batiga muna chinta kana ninjite nyare ko ba nkoba munenwe igonga esababu teya bana ba mita kero ko igonga watira ye vieka ora ire di bago sego kora go tiri aiga naria o sego kore di to bire bire o sego i kere kerengo ora nya ko ba weita nga bono to bua ti omuntu moko ba komo ya ya yeso nare olire chira nga kago tutiga tobe mna chinta kana Yohana ikomu na inye iye kebunga ya kamo nga kiago kuwa na naro kiago tewa nga timo ichana asiki nkolo kia ino mumu yegele nyasaye na inche mo nyegele pono nchogu ichandira meyechi nkolo nchogu ichandira meye nkolo yao nga watika ila evieka na yeso tekile koteba nga noonda monaye muse noonde nayo mwongina noonde nayo mosae noonye nekero vosani buwe ikile buwa avuto kile mwomwela kongainile kwa asali richinga kichi yao nkaroromo swati wa yomo alise ito usi akanyoromo mura kira nyoromo mura wakaibuwa nana mwoswati yoyogare ntikeba iguwana nanga nko nyoma bagocha aumo mwuro ya kamoira soba kamo introduce ya kamo manya asawa ivoli ekera manya asawa ivoli ende mwoswati ya karando je nanche ilu asenke ya vanyi na muna baraba ya baraba kuwaliga ni kabisa wakari inga yo mwoswati yondo je mbiyaga isi mbiyaga mesete babo na bara amenye buona wakamuwaliga ni ende na mwoswati mwenye nga nabu wata kakasikai mwoswati ya kakenda nenda karanga doje baangariga ni kegima akagenda baba akabukuli akaroni akamosara akonyoro akabukuli neroni akagenda akagati enyombe ngia tuyekeri tukobono enyomba ya herire ego chiko igorua rende omugako yate omoswati ngantegete omoswati go suggesting ndibone nyangi yeto rende tuwale korosia ni tumanye yelinga ituko kinga kiki erinde na ine nyumba yetu tunya ko batoko yeigora na itura igore nyumba yetu chiko cha kombo kimobo ya nyumba tera ya erire etara atine igorwa musacho oria akatomero muswati orie kadi akomoteria nga nyumba ya ariko igorwa rero imwe nyumba yo kuigorwa next week muswati kaje tenga next week ngo chara cha kuigorwa nyumba kumbe nyumba niko ye igurule ya runu mosachi umoswati ondo mwao umoswati ule kala ujigocha akanyanumo kungu ondo mwao ya se nyombeli ya umoswati ule kiondo kwe kamuaka aga faint nyagita alinele alivosonge kuruku mwamandu nero ya konye to umoswati ule wona mangana kiraika muswati yoyoga nkukua natuwa alikomo mangana gaika wana tuwa nyanyora tuka genda kanyarumu tunabako beba ni moraisi tuka nyora nga umuswati olivi rengera lidia jia rugete eke oto kukua na nere eto kukua na yete ya oto hila nilikiria asinge nchobo ongobo karuka agaikira oto evange esababu nera onko menyera kironi eti chons pina avere nkobogoria chibesa chana chons picho mosara one yaani nikona akori eri chons pigo mosacho ya mago ntikale eto moswati ondo mwaba igore nyumba yane kakwame ya mwagama ya kumnyoka toka matenga baba inyora nga ebi ntobye nseye ngwe tazile calm down ayonsi pio maneno ito naroji tumwe chanda asichi nkoro chino mwege na nyasara amu na inche onye woko misi enyu mbe muna kuwa nye misiri enyu mba nero ororomo nina agende leko kuwa gachire ngia umu ntata kuunga baba can you imagine lani ya karango otige ile nse nera jie kutige ila sense nege ntaga neri akore noko rusho wa moyo buwa yororo upo kimabuwa ya morusho We thank God. Nasaka mwachinguru. Na inde agachaka. Kakele tengo mtu agamba nero lango ilaga ante vidiga abu ata abana batatu. Na niga achetaka nyomuchen seme ya nyamira. Ero niga ago kora aseo visiadia. Tukuru kanga usi Institute of Technology. Mswati ujo. Kero tu agamba iga anse kia ante inga mose. Nasaya tigaba akwe enyechaba tumiete obogimabuwa na mokabospea. Eki agere kero montoko na nguwatika ila ebuye vingere liye igoro. Takwe rusio wa moyo. Takwe ita. Takwe chanda. Chinga kinchiro wa romo nena akobe kerete. Na ando iseko igoro wa maiso lige lio obu ya buwa. Obu ya omwa imero vili nyasawa itabu ate miya sore. Tokwe rusi moyo. Igenge kirola ebuyeka. Takoro wenga nae vye kore. Eee nigora ulaka nake moverenga nae vye kore. Laki ya mpe etoli geri ya saa mba isa ke moika ngaki. Kari ya vye kore. Nigo mwore na igoro. Eicha eke rako nyara kobo kobo libuwa. Agatebo kone vye kore. Tiga ire. Nyasa ya kera mwigole ta mba iso. Aka mworo kyo mwga ando mwone na bandu. Nga chiri buisa nebele nchila. Chitara aveka marua sogo sasi mapali. Aga kuminga kaya. Kwa senje biya kana nga natika hili. Bono. Enche. Nyasa aka mwagin. Naende abande mbaro. Para vege nubate. Nile mwako nguguru ya. Bate. Bate meretie. Nabate. Nile. Nabate angire kwa sasi. Machi nyasa eki abari. Igo na yo mwanchua. Eke la senka ye. Inomorara. Rekane nga. Eme chando ya abache. Ile mwatika hile. Inumweka. Timo nyana kwa mwoku. Ebele weka senjo. Mwatika hile. Inumweka. Tenena na morigele ligoro, ekiagela igoro lige kobarora, na hende ya wamente chingu. Etabu kia kumbu kumbu la Torati 33, verse 27. Kinya sawa itakare kukua na kuruwa sege tabu kiyoko, ukwela nila kwa machiko, emeronge tatu na isatu, kibungo kia emerongewe na isano hivyo. Nga kie kukua na? Nero nige kote wanga nye sawa, kare na kare, nero robo tamiru waino, isan, nao ama wukaye akale nakale are kugamba na aselye ababisa baino kuruwa asemole awaselye inwe wasirye na atebe na abatebe inwe wasirye nyaso itone robo tamero abana ba mintu wana kero kwa nga na evie kuri ekero mwe nyori renga muatikele numwe kasenka. Eke lo mosaja kwe nyanga nae vye kora Amerika. Muka otai yoga. Mosaji otai yoga. Isona nyokonbaya. Eke lo kwa roli ngobo gimabu wabe ilobo. Kongwa sori. Ono. Tamagochi asobo tamirubu wa obole. Oyore Yesu. Oyore nyasai. Oyore ororo. Ora nyare kobo kogitera. Oyore nyasai. Ora abe muriare kero kwa nyore mechano. None kere vito vya kwa vele muna vya vele viko mwangani. Nero yu gotamera. Mangana gongo kia. Yeta abge isaya. Mia ya saburu ge mia ya muna mewangene isano yivere kebunge kemo. Psalms 147 verse 1. Rami verse 3. Tewa nige wa tewa nga nila kuwe niya awiti nkoro chia wo chia siono ilwe na kuboa ama utavo. Ono, timori ya mosacha agotigire. Timori ya wakungu ba atigire kwa sacha. Ba agotigire ba akire chimbuna ba achire. Tito yoga iga tuwa siono ilwe asenchele yenele chinkoro chia ito. Titori iga ase eredie ya iga tobu ate ama ote yo okumia. Ase nchere yeneria. Titori iga toko le robo tukono omo baso omo ndoko chukwake sabu kwa nanga na edie kawatike ila so obo iko buye nsene eme chano. Chitoro kia ika saa saba chia kobora sanane chikoborete chisa kiane chikoborete. Ikomi chikoborete, ikomi na eme chikoborete, pako ikera soo chikoboreo mnyagitari nga, ingachi intata chio korara. Bono, ekero kwa njolanga nae dieka watiga inaso voiko buense asenge nje ya maruro osama kongwa ete ire. Esa ito yo karakotevanga ki, nero kowene chinkoro chiriki asio no irwe. Na weta ni igo nero koboera maote aito, nero kotoboera maote aito, a maote aita aliabu ata maira kirenge ncho. Esa ito nero kotoboera. Abantumbare maiga, abantumbare matokore la wanabami, ndo tu asiono iru chinkoro chieto, ki asiono irwe. Amaru asiono irwe. Igo tobu ata maote omobero omogi makoru omotu pakege sanyi. Igo tobu ata maote. Lakini omogakom, namangana maye morogo ya rene ringa ki, naya. Saudi, ya karego kuwana kuru asiyo tabi kia sabude ni ame mewangia nene isano ibere. Eke mungo kia ditatonga, nyasao itone eladie kora weni chikole chichia siono irwe. Na hine nyasao itone elo yo, ora nyare kobogo tobo erera. Ama ote aitu. Amina. Abana wanya saya. Manganama ya. Ako nyaka wako tuweka chinguru. Ase emorokwa ya kono. Na ekeroko liye etabi ya kina hende tuwalige niyo konganya kumbukumbo ya torati gose okolene ya koma chiko. Inye eke mungu kia eke merongi tato na kemo. Mangana naroro nara kongo kesana. Lera ni yego teba nga omolenda nyasao ino. Tako batika ekia gara. Nere. Ekia gara ere no yogu ama gara. Tako batiria. Gosu takueba oku buata na kuwa ya kugo tiana niya kole tene jisokoro kia ino. Bueno. Liga ukuwa na gama nga naya. Banda wami. Tuka hakim tekerere nye kuwa na sumu nubuye songo muna. Kelongo someke funge ke kiambe gete chingu. For the Lord your God is a merciful God. Nga nyasao in, omo nene nyasao ino, nigare nyasaya buwa maadera. Nyasaya omo, nyasaya omo nyamaadera. He will not forsake you nor destroy you. Nyasao yoiga, oyuo ro mongi buwa maadera, goso omo nene buwa maadera, Ta konya rakobo wotiga gosago ite. Gose ta konya rakobo kweba, oko buwata na kuwa eko gia ariete chisokoro cheta asogo tiana niya. Chisokoro cheto nchiri chechi, Abrahamu, Jacobo na Isaka. Akabalie la chila nga, agateli Abrahamu. Wete asoro iboro ruwa Abrahamu, Ewa tomba ichore mno mokenyo nyancha. Nechingene nge ni chiguru. Na nekeena kuhetra aso yuro yuro yuro Abrahamu. Chire ichi aga chikira niya. Na kia koga rero tuichire muna tuichire iga abana wa mintu. Mwona senge ichi omoneno itako li chira chiaye. Na enda alo tenga. He will not forsake us. Nebo watigiru. Taku idanana. Taku ichanda. Taku idanana. Takwe ngewe elia. Ayetela nga onye na atigiru eh. Wono naro otariko tigaba. Naro otariko koro kwa nyasaye. Na hende ya said he will never forsake you. No, he will never destroy you. Ekia gira nkiata okore la yonshi. Na senge ncho. Ateve e ira yoko buatana. Nogo tiana nikuwa ego chela sichi sokoro cheito. What a wonderful. Habana wa mintu. Na kiero moko komo nene nohu ya. Na hinde ege tabu e kikia kumbu kumbu ya atrati e yugo soko rena koma chiko. Eke mungo kia eme ronge tato na keme eke mungo kia bitano na kemo. Na kira kinki muatu osege toku ya abana wa minto. Bono na kuo kuonga ni tumo na yune siyo so me. Lera ni yego tewa na monte na nebo kongu. Oba baremu. Mo wai sa ko wai lo ka ko so ko bawa. Kya ero mane ne nya sa o ino. Na nya ende amo na inwe. Ka ko watiga mo bugwe. Ko se ko watuguta. Bono, ya mono. Ama awa nchwa ari ase chinga cheto to nya kwega nya kere ntu dia ko chere le bogeka. Bono, ekero kwenyore nga mangana mwongnoji, nkuwa na njikari kwa genda amo, njiko soana. Ose umwongna, nkuwa na njikari kwa soana, no mugaka. Nonyena asaa abana, nkuwa na njikari kwa soana. Nonyena asaa abamate, nonyena abana abaminu, nkuwa na njikari kwa soana. Bono, ege ntotua tebunke, ringa ki, be strong. Kaba omonto ore ne chinguru. Be of good courage. Omonto more mu. Do not fear. Nor be afraid of them. To basa koiroka na kobawa. Ekiagera for the Lord your God. Ase ngenjenga omone na nyasao. Is the one who goes with you. Nero yo omoko nyara koba moko genda komo. He will not leave you nor forsake you. Ta konyara komo otego sekorema. Nesao yo. Nero morave moko genda nero. Aba nchwa. Aba naba minto. Mangana mayaga. Bono. Kerikira agero ira ne maega. Kerikira asuaka rosuago tamiranga bono muaroje. Muka anataria higa, musajo anataria higa, hili hindi mnara kwa kore muna, mwono wote tinko nyara kwa menya, na ule ndaya tinko nyara kwa erosele, edhiyo mbiyo, edhi mbiye, kiyo ziliko kwa ribaga, osu yako mnyoka musigisi na botende ya ya, ya sao tia kire kote wanga, na onya musajo otaria, na onya muka otariga, yoso na aramu naye. Eriye riri kore rochi kubagura chimba hoti abande teri yeso nero omotere nga bono yeso yake ile saitana de kontumia mba gore chimba hoti abande na kingo kora yeso oteri nga oko ida nanka so para kwa ida na ale abongo para tumanye tie kiagera abantu abange kinsa monje vata ikole mirichi eri Ntu sei tobo kirango maate nkole meritole chieri. Ntubu ate eri ekole maupara, eri ekole maisiko. Ekele ngombe wete ekole maupara, eri ekele ekole maupara, chieri echivere ya mekota chopara ne yende isiko. Nigogo ate pare ere ndonge. Lakini ekele chia sokele chonsi chiko, chia sokele kuru opara. Nigokole me pare ere kombo kombo. Nanga kiende nga igomono. Iko kore mebi ginga. Nekero kore mebi ginga. Iko mwono tola le momo gondoji. Lakini enyo renga niko kore me opara. Yani okore mobo kombe mogo weto opara vya. Niko kore maasa yo. Nono bantoba weto bantoba nga. Ela kicho mbechi biyachiare mwonto yon biyare kore ma. Biyabu atobo kombe. Iko nga ekero ura agende mwanya saye. Basaja na bakungu vami ntu. Tuate nukera yomo, omo neno ito, otote vita akototila, na weta ni igo, nito iloka, nigara amo na intwe, na onyo omo neno ora amo na intwe, amangana ama ya, onyo ore na intwe. Na weno koga ni okwe, nigo gogo sila, nigo koba okura, agere gogo tagole, kuruwa sobu ya, nubu anjani wanya sahi. Mae tuko sengo kwa nande kenda abwa bana ba mintu. Bono abantu mbara abatigiru na bayibori babo. Abantu mbara abatigiru na basacha babo. Abantu mbara abatigiru na bakungu babo. Abantu mbara abatigiru na bana ba mwabo. Ngaki Dauti ako kwa naga. Dauti merongebe amene Saburi merongebe na isano ibere ikebungo giyiko. Bon oliwa atigirwe tegala langa mangana arega ngakya malika kare okwan sabure meronge bene sano ibere ke mungo gi ikomi na kero kini wa pego te ba ngao ya tata na baba bara baba gontiga omonene na nyirende oyoye oh good na ne ba watigirwe muna watigirwe igo na muna na atigirwe igo Nonde muna ocha gotigwa. Abaribori bawa nabara gotige. Korende omonene. When my father and my mother forsake me. Then the Lord will take care of me. Onya abaribori bawa nabara gontiga. Tata na mama. kore ndo monene nyasaye na nyare ko bokundinda igonga sababu te igara atigara ko bae bie kaloni dia bana ba minto rangeri gore ba munaye onyo ba gotigire fine kama gotige mo chando to you forget about them ono rangeri goro enyare ko ba amunaye onye kenyoro kia amwire go gotiga o waisoret o gotenga o gwatana na tari mangana irangeri igoro enyare koba amonaye na endo inyore iga onye kere giego otiga asenge ncho ya yesu abange o ikabako irane abange o ikabairane ekiara o ikonyo rafa sani abange walimuwa to kwege na nogo seme likoro okomo lakino nye koromoro gie kenyore kechore kenyore nga nigoromoro gie egiata ase kenyoro bagotige bono lari oyo rangeri igoro igora rangeri igoro nga nyasa encho koño ndusho boro gyo boirange kenyoro ge sambe ne kero gya sambire ke ma koñoro morembe na nalinda anyoro morembe goko bamo na barabu lakina ende nkyo koro ehai bon to chinga chinga kichi aerire ekero boro kibogo chabo tebyo kende ko tumira bantu bira ebisieri kana selwa nganje boro chinse chigane chinkorara onye mpi kwa gani ochi okora wateri na ya ati ma ambia ko koru koru mambi chinse sa tenye iga chiri mambi kia mambi yana ya bantu ba okora pi ta ko anda okora pi na esa ati sa yabo tuko sa saba yabo tuko sa sita mechi abantu korege tibyanda tiga kora pii chinsa kia mugaso kia mambiga nonya gemusiga gemusi twagakire chinsa isano sato kianda mono mono kianda ne twagakire sukuru irina twakore gemusi ngia abantu bakogoka bakogwa moko mnyokania lakini gemusi aye ya saa ya botuko tiga bagaka nabanyu tiga inembe lakini inu muri gokoreta ta abana banyasaye muri kore ne barona inde saitani abu ate na babo akwemere mu kinsi kibakora bono ne banga iso na nyoko gotigire igoro nyasa oteke wate banga na nyara ko bogo kurenda tago otiga you take care of you you take care of me even when I'm lonely none kero na atiga ire nche buyeka omonene ni gara abu kundenda na kunyara ko uko nkonya. What a wonderful God. Wano, ekerone asenke yo, wa tigipa ye vieka, osigirenga kayo gochia, isaya nchia kariko kuwa na kuruwa sege tabu kia, isaya meronge etano na vine, eke mungo yeikomi, nchia kariko kuwa na. Nera nigago tebanga noya nebitunwa, na wabisa kunganya, na eligoro bitengeke uwanja ni uwane bogenzere tobotambe tibokorwa asore na ukubwata na kwane kumurembe tibokonyeriwa na bomonene oyogo tororera mabera agoteba abana bamintu mwari goteba mina kebayomo mangana aya adegende mwatebire ekiyageranga nebibi tunu vikonyegera vikonganya nebigoro vinyaka vikonyegeribwa kurenda senge ncho yobwancha nibwane tibo okonyara kabo kurukurwa semole nomore bikorwo takini nkirota agochironya saba na bamindu nyasao yobwate kira kingi yaiga kitota gochira asari nyasao yo tolira kire kingi yena gototebyenga nga igabwa tobwa ntani bwo kumya ataga nibonyare ko bokorwa setole na mabebe yo gukumya kitota gokendera asari pita pita ntanga ni sano isano ibere nga kera gototebya soko chikokora lera nige goteba nga morpeko wecha na kwenu wansi echa ere nigo awecha nda mono ase ngencho ya ino Hallelujah. Amina. Wano uri obwato we chanda kwa okwobwate ni mate no obwato kwa. O chanda kwa obwate ni manye to no obwate. Aki inalgo saba. Owetweke omweke omonene. Because tali goyoka he cares more than you do. Amana yo kumine ari abantu ngaki nyasao ito nigo akonyara kova yani akiloka yede nga nigo uwe chandete nigo uwe chanda asa yo akonyorete kumbe nyasao nero uwe chanda mono kukubua. Can you imagine onye uwe chanda uwe kimabua eme sige yu uwe kolete ye kogeroje nga nae vye kori ejie kogeroro jenga si chinka chino ama anchoa ejie oro jenga si chinka nka yao ya abe yobororo ejie oro jenga nka yao te niko genda vya opo nene nga kibo na atevile nika atevile nga ki eme sige ejie yue motueke nekelora motueke ono nga kia teva alira mangana maya nga ki yasae he cares for you more kubwa muna utamanyeti hawa anchoa ano lende kebungo kia ukola nene sabi ya saburi 46:1 ya saa uyo otevile nga umotweke mesiyo yonzi pi erina nyakobo kubukole dia ono nga kipetu nga kitawuti akare kukwana asegetabi ya kiyo kubukole la merongeta na omu na isa nemo Psalms 46:1 akia goteva na era ni nyeva teva nga nyasa eno botame rubuelito nesi inkulutia ito botambe nigara nye gotokonya asenga kie mechando iyo mechande yo buate rake roti karare die koro nga nae die kawatiga ire nyasa ito nero botame rubuelito nyasa ito nere chingurutia ito nyasao ito nigaro obo konya waito chingaki cheme chando eme chando nere jio elawa kore otiga rae vweka gosora nga nae vweka watiga ila sobo iko vwense na angaki endo ikere kerengo gyo kuerusia na kokoro vwagi mabuwa ho lakini bono tete okoene keria mangana mayana aringa ki taria vye kore eme chande jira agere vweite eme chande jira agere vwela nga nae vweka otiga rete mwede wa mwege kere yesu ekele la mwege kere wono nanya rakoba ogo kore la edhikubuati edhikubuati mbili nga ki nero otamero mweito nero chingu mcheito na nero kukonya chinga kichime chanda ya soo edo tiga wakonya abana aba minto aba kena aba nina aba tuwa teke ila manganaya tumanyenga nya soo ito nero otamero chinga kichime chando na nere oru wakiru ito na nere chinguru cheto ya saa ito tiyato konye tuensi amu tuinyo renga ekero tuwa igure nga tuatige ile bosa tuatige ile ntutueka ya ntula atiga la ntutueka na otu la mwono mwaneno olile chila chogo tokonya na one chinga kiechu towete la makongu ajua ajua osu towete la ajua la maruru umana abasisina asobewe yeso kiso yoro mboria amina tusabe tatenya saoba akwe na kwewa wanene kiara watie kia watotezia semoro wabene mambia nga nga kie ndia kia toku nga tuatiga ile ntutweka buwati abami nto bago tolenia nto buwati awatola abetoko ele na nabarabu na nga kie ndia tuwa ikere kere ngo tuwa roranga ibaga acha teye yoko menya sobo gimo na tuwa rusia na konganya magimaito tuwe hita asenge ncho tuta iko nyako watoko nemeroli lakini mbiya mwono nyasase jowa tuwege ile morogo wa yarero ni mambia nga nore amo naintwe chinga kichons nga neba nobo kumbu wa kirenge ncho watieke otolie la chila chiawele nga togo totiga totiga leko tiga la ntutweka nore amo naintwe na nigora agende koto konya na wanyane kero chinguru chia toele notomete chinguru wono ase morogo wa yarero ni mambia ye kia matenchiro oro chigende ete kwarua osi chia kwarusi lwa senchere yeneria wakende wetela makongwae Eso esto muy como chenulero otale na goikira kerenkeria ebwate ebirengera lyebiga nanga kiende asogo tumana enjere eneria otogo semeri atu kya komo gimobo ya asikia mate cheito na kobo amoto nyole chinguru chiawe na chikuru asogo eta somo ikomo chenu nga chinka cheito na wotiga neirigo kuwariga ni chinga kichonsi eli indo nyakoba kutuito nerezi shibiao na kobo amono chinguru chikuru asole nogo toreka waka na kare konya abana baba kena abana batu ategera ile oto sesemi ere tie yega abatu abwaterana esa ito uyo minto kera mayo ntiri omoseseni wetera seretio muna kwa mobekire anya akoboko yereta sokoleta ko kweteri enchiri aserete yege kera abana bao ubujane ri tari awe bako umong na yunese oto weto kobwaterana soko soma to mweba ni amate yaya soburu tibwaye na bono si abatu ategera ile nyasaye to tweba soburu tibwa oli tukoliria amone kya amate chito tokole tola regeni omenyere kiire cheito asichinyomo cheito na koinyoranye bitanda bisikwe asichinchera chons obujabu wate wato isane korubono kwikakana kale kiatu abori asete nijeria Yesu Kristo amaboria amina. Amorali back to you. Hi. At Carole Bunore, I have yet, I am at the Ayavi, and I'm more than all your more pomo. Oh, Kenya. Oh, Kumra talk about the Carogaso and Carogasoka. Pore me, I yes, Topo Vagura, and they did go. Pore me, I yes, or yes, on a lava, telling Aram Bobe. Minta getting Kumra talk about an endor of Amon. Na wora tuku wora yebye kasa kindo kweru sa kindo mwa kuacha Amerika kutie Kenya kuromoke isa kindo ite mai wosi mikogenda na ndo kuacha tomoke kwenye bwana bwino mbura era lakini kore me ya Yesu bilanga divinde mbili ko sare kaime yao iwo mori simbu ya mwana senge ndo kwa bwo moi kango ko randi nganeri na inje godi ya kunana ranga dinga nyasaye no yobugo ko kumia Lugari entong kere giang kuna, mugiaga tege entong kere giang kuna nga, ayye. Na wumo ntoko tukua rararare koromo ke, kore nge nchokete, takini nyasao kwa konya kwa tiko suna abane bimwerele, nyasao kwa kini kore vene, mbaka na ye kwa ikira wanga na meri kora saba antobande na yote kare te kono borensi. Buya mwana se nge nchoyo kwa roke adiyo kuya, na hende buya mwana kwa jie sara wumo kwa soime ye ito, kende nge kira wako kongu. No, ni na mama na yande na yande. Nyasao ito wako chobeke ya isi uwa. Nyasao wako beke ya isi ya sumo vero oo. Woko mosaba. Toriko inyo la kende. Tiko manno itato konye. Tole ime ya ye. Kakara jesa la ratanya wadanga igoro mugima. Na hendo te na sama. No, ni no yonu mga konye kwa mutike te Kenya. Weke ya isi. Mbu ya mono tiko manno itato konye. Toti na soku egena. Mbu ya mono murali ya singe njeri bagena. Hende mwanyo mwana singe njeri etieye. Uya mono. Uya mono mongi na liru ma, mama mari. Ni waka nili yao. Uya mono okora mama mari goye bata mama mwenye nche. Nku irande shimi yomo yori mama mwenye nche. Nchua nku kwa kira umburonga mbuya mono. Na hende mbuya mono asukura andi ya randiri ya mangana. Ama ya ayako konya bangina. Ayako konya baspati. Ayako konya bagaka. Onye ndi dia kira samo ngavo na wala nyale kokora kina wala nyale kuye na Yesu Kristo na chita sense ga chita ga tukwera na enda akabo mugaka wa kero muntu omburo nyale ko seni wa sibians na ndo nyale ko seni wa na muhao onyale ko tole ko turandiria amangana mayanyumba ayakunyira mongaito twanyara kunyaiwa na ayo murali oseniwu amoneleti muna nyasara anyi ungete ekawaiguru yao omone nago senia akobaka suwanjani kwa Yesu Mbuyamono mama mwenyeja shanti shano mwancho mwategeleli ngokora turomoro weliweli tukulia lero tima itingo na shikira reishiko onye nago shikira mbore ikono utabate ya mwe linde nko ya liba katika ngonda iku online iga narali ya ok tinda alora katika ngonda alora emara kwa mkija oyo minto chile maya kwa hirile vijanya saye numu yo tuko shikira na hindi Oye no mwarimu asiago na rekuru prayer request. Ngo chatole nsemeyo, ngo chatole nsemeyo. Umbiya mwano keima. Nege ni nga wasi sini kwa monto buwa mayari mwonga na Florence. Mwana na ya guwa wanane. Yeso no mwui. Aira na irinyo sae mbiya mwano. Aigo ira mangana maya. Rita anga nitene na ase yes. Morandi orandi diga randi wiya umburo mbiya mono yeso no wanchani ebi konona makumi yeso wate tenena morigere riero wiya ko mañana na ane mo sabe kende yan sio ta yete ga oko nje no ande en semera tinga yeso no motori aso wogi mabwane no nda se merito yenda ka mbiya mono ntiri ase emere mo gwa galira aguña sa ko ate chinguru Bueno, na base de ir a mavera y esa va a ver hace moco cosa, a base se ni ne chingurucho go kumi na bategero digo si pi. Mbiyamono. Mbiyamono, mancho materia sin choco, vamos a chinga aquí, chia bueno man viejo, se bueno mala baba. Y go chia ve ir chinga aquí chingi, ya que gima e quiero togo ko to kuira na suyo mintomburo, mbiyamono, mbiyamono kema. Ayo mintomburo karuango lingana lio maelio, ni quiero to ko rumo lo veri veri Biamona avanchumolaria na inde biamona sawa menduma menteire na valia babu ari chinga kicho komenta usibabu ari tibali komenta ngatiende tanya kana senti meremo amangana ya gatu abeto kuira tigango anko nyenchi ri tanga ne amana spora na inda nyare ko bago konya na ba mintu isika abana banya sae kene kya mangana chinyo mochito ne chinkongu na inde boy go Saitani mima nati ya kako kubatevia ni gachi tokoleti ya maiso. Kwa tulabu hata neamo. Asoko saba. Na wanyana asoku ingata. Na kumurero mwanene. Na ato buhere. Na wanyana kerezi nito vya avere nga vya atike vya kongire pa. Toke enda aso mwanene. Toke enda asa marua yesu. Yesu ito ni gago tubuhera. Na kiagera utie kia otevanga chinga kie chichime chando na aramo na intwe na atoe chinguru na atoe ogoko na ato konye. Wono tiyato menye rama ngana ayunge nga kieme chando akirogwe nga watike ila aeweka aeweko kwa semeri nga mburo mwane na ateva tingoro tingoro na inde na aramo na inche na nge chinguru na inde na antulie. Na weta ni go kapoko kwa enkubu ato kapoko kwane. Wano nebani mechande gocha, tigejiche, omoneme, okoboko kwa noko mbwati. Tigamba teri, nga tome nyero kwege no kwe. Enka chie ito nchitenene. Na wachiko tenene. Nasa ya tigaba sisi na wana wa minto. Na umorariya mbu ya mwana asenge ncheo kubwati na nene simba. Na abande numo ngina yunes. Tigetuwe spito sisi niguna wetu ategere ide. Mangana ataba nga tiga ya atuwa ya siraba nchua. Kolende abe nga niga agoto segeta asenge nchu echi amate chetu mbiyamono. Mbiyamono